przez pewien czas ruch wahadłowy. Teraz jedziemy tam już bez problemów. Numer do radionawigatora, przypomnę, 2 2 5 3 2 0. Radionawigator trójki. To program Trzeźwolskiej w Radio Niedziela, 23 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. Dobra frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji. Za godzinę ruszają jedne z największych targów przemysłowych, Hannover Messe. W serwisie też o biegu, w którym startowały wyłącznie kobiety, miał ważny cel. Francuzi wybierają prezydenta. Jak podkreślają komentatorzy, frekwencja jest dobra. W południe wyniosła 28,5%. Głosowanie przebiega przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Dodatkowo zmobilizowano 55 tysięcy policjantów i żandarmów. Szczególnie dużo policji i wojska widocznych jest w Paryżu i w dużych miastach Francji. Zmobilizowano także ochroniarzy z firm prywatnych. Niemniej nikt nie ma złudzeń, że w 67 tysiącach lokali wyborczych będzie można zagwarantować całkowite bezpieczeństwo. Tymczasem ta sprawa, będąca jednym z głównych punktów kampanii przedwyborczej, może zaważyć na ostatecznym wyniku głosowania. Jedna z mieszkanek tzw. trudnych dzielnic Marsylii mówi: my tutaj wszyscy jesteśmy za Marine Le Pen, bo mamy podziurki w nosie tego, co się tutaj dzieje. W naszej dzielnicy rządzą gangi narkotykowe. Nie da się żyć, a ona zrobi z tym porządek. To nie jest rasizm. Wyniki wyborów mają znaczenie nie tylko dla Francji i Europy, ale także dla samych kandydatów i ich partii. Porażka w pierwszej turze może sprawić, że niektórzy z nich znikną ze sceny politycznej. Tymczasem przedłużenie głosowania do 19, a w dużych miastach do 20 stawia pod znakiem zapytania możliwość natychmiastowego opublikowania tymczasowych wyników. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsze wyniki będą podane zaraz po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych o 20, a ostateczne i oficjalne Rada Konstytucyjna przedstawi w środę rano. 200 polskich firm zaprezentuje swoją ofertę podczas jednych z największych na świecie targów przemysłowych, hanowerskich targów technologicznych. Za godzinę oficjalny początek Hannover Messe. Właściwa część wystawy ruszy jutro. Podczas kilku dni w Niemczech wystawiają się firmy z całego świata. Wszystkie chcą pokazać efekty swoich badań i pracy. Premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel mają otworzyć to wydarzenie. Zainaugurują też działalność polskiego stanowiska w poniedziałkowy poranek. To jest kolejna szansa na promocję i rozwój naszego przemysłu i polskich przedsiębiorstw. Tak mówiła w piątek premier Szydło. Niemcy to najważniejszy handlowy partner Polski, wyjaśnia szefowa działu analiz banku PKO BP Marta Petka-Zagajewska. No i o tym, że te relacje się doskonale rozwijają, świadczy na przykład to, że na przestrzeni ostatnich 11 lat wartość tych obrotów wzrosła ponad 2,5-krotnie. Poza przedsiębiorcami znad Wisły swoje dokonania będą prezentować także naukowcy, 8 województw, 5 specjalnych stref ekonomicznych czy Urząd Dozoru Technicznego. Hanower, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W Kijowie wspominano ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. Poświęcone zostały tablice upamiętniające tysiące wojskowych, którzy od 2014 roku oddali życie w obronie ojczyzny. Dziś prawosławni i grekokatolicy tradycyjnie modlą się za zmarłych. Na ścianach klasztoru Michajłowskiego w centrum ukraińskiej stolicy znajdują się plansze z imionami i nazwiskami oraz wizerunkami poległych ukraińskich żołnierzy. Od 2014 roku zginęło ich ponad 2600. Modlitwę w tym miejscu celebrował przełożony klasztoru Michajłowskiego arcybiskup Agaton. Powinniśmy pamiętać o poległych żołnierzach. Możemy pomóc im jedynie naszą modlitwą. Mam nadzieję, że ta ściana pamięci zakończy się na 2017 roku. W uroczystościach uczestniczyli duchowni różnych wyznań oraz rodziny i znajomi poległych. Jury przyszedł uszanować pamięć swoich towarzyszy broni z 80. szturmowo-desantowej brygady. Jak mówi, wszyscy zginęli za swoją ojczyznę, Ukrainę. To kraj, który kochali ponad wszystko, ponad swoje życie i za nią, za Ukrainę, to życie oddali. Na Ukrainie w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy obchodzony jest Dzień Modlitwy za Zmarłych. W ciągu ostatniej doby w wyniku ataków separatystów w Donbasie zginął jeden ukraiński wojskowy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Mężczyźni tym razem tylko kibicowali, bo w rolach głównych wystąpiły panie. 2000 zawodniczek rywalizowało w biegu kobiet we Wrocławiu. Impreza pod hasłem Zawsze Pierwsi ma promować regularne badania, które już we wczesnej fazie pozwalają wykryć nowotwór. Startujące miały do pokonania 5 kilometrów po alejkach w Parku Szczytnickim. Panowie bardzo mocno pomagali swoim kobietom. Super, oni czekają na nas na mecie. Także są, zawsze są, wspierają, a kobiety razem. I tą taką moc i siłę czuję się wtedy, że nogi same biegną. Super, świetnie, zarumienione, dlatego że w końcu 5 kilometrów jest dla nas i z medalem. Debiut, tak. Każda z nas pierwszy raz dzisiaj, także tym bardziej zadowolone jesteśmy. Bardzo fajna impreza, a chyba biegłyśmy ideologicznie, a nie po czas, także super sprawa. Impreza pod hasłem Zawsze Pierwsi organizowana jest w kilku miastach. To był Serwis Trójki. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu na wschodzie i w centrum. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni, a jutro 8 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówią, rośnie nasz kraj, ale my w Castoramie mówimy, niech rosną trawniki. A gdy wzrosty będą za duże, to wyciągnijmy kosiarkę. Spalinową lub elektryczną. Rozpalmy w sobie miłość do grilla o trzech, a nawet czterech palnikach. Wpuśćmy nowe pomysły przez stylową furtkę w równie stylowym ogrodzeniu. A my w Castoramie podpowiemy i zainspirujemy nawet zielonych. Poznaj nowy katalog Castoramy, pełen inspirujących pomysłów na ogrody, balkony i tarasy. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Teatr Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na słynny Niebieski Prochowiec. Niezwykły spektakl muzyczny, którego kanwą są legendarne ballady Leonarda Cohena. Postaci z piosenek Barda opowiedzą o świecie, w którym nieustannie walczy dobro i zło, a największą wartością jest miłość. Wszystkie utwory zabrzmią w nowych przekładach Romana Kołakowskiego, a towarzyszyć im będą barwne projekcje prac Katarzyny Kulpy, wprowadzające widza w świat Cohena. 1 maja, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po piątej. Trzecia strona medalu. I witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszając na dwie niezapomniane godziny na antenie Trójki. Można powiedzieć, że dziś jest z Państwem bardzo rozbiegany Krzysztof Łoniewski. Witam Cię, Krzysztof. Witam i bardzo spokojny Michał Olszański. No, spokojny to ja jestem dzisiaj, ale wczoraj, proszę Państwa, tych emocji nie brakowało. Zwłaszcza przed 20 sięgnęły zenitu, choćby w Kielcach. Informacja była taka, że nam właśnie to nie wystarczy, ten przegrany mecz, i później nagle się stadion cieszył, nagle ktoś nam mówi znowu, że jednak nie jesteśmy, no to tyle emocji, co było po tym ostatnim blisku, to w życiu nie przeżyłem jeszcze. To Radek Dejmek, piłkarz Korony Kielce, tam rzeczywiście z minuty na minutę nastroje się zmieniały. Dziś koniec zasadniczego... ze smartfonami w rękach, tak, widziałeś to? Tak, koniec zasadniczego sezonu Ekstraklasy. Podsumujemy z Adamem Godlewskim, redaktorem naczelnym Piłki Nożnej. No proszę Państwa, czekamy także na telefony z Państwa strony, jak przeżywali Państwo zakończenie Ekstraklasy, tej części zasadniczej. A teraz mój temat. Dziś Warszawa pobiegła. Orlen Warsaw Marathon zgromadził na starcie prawie 18 tysięcy uczestników. Chciałem pobyć 3.30, natomiast leciałem za taką fajną dziewczyną, patrzyłem tam na plecy jej i okazało się, że zrobiłem 3.25. No mega wynik, ładny kucyk, no i tak się patrzyło i biegło i tak dalej, no. Resztę samo poszło. Jak różnie się można motywować do życiówek, prawda? Tak, ale to jest doping absolutnie dozwolony. Dziś wieczorem, proszę Państwa, poznamy mistrza Polski w siatkówce. Po 3-0 w Łodzi Zaksa jest już w ogródku, już wita się z gąską. Przy wygranej za 3 punkty przez jeden zespół w pierwszym meczu, w drugim po 2 setach może być wszystko wiadomo. A za 6 dni na Wembley bokserska walka roku. Władimir Kliczko kontra Anthony Joshua. Występuje dwóch wspaniałych gladiatorów. Obaj po 198 cm wzrostu. Zasięg rąk to mają takie na poziomie pterodaktyli. I zapraszam jeszcze na kilka innych porównań Andrzeja Kostyry podczas wywiadu o tej walce. To był, proszę Państwa, zdecydowanie tydzień z futbolem z najwyższej półki, bo przecież za nami ćwierćfinały Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Szkoda, że sędziowanie było raczej z parteru. Decyzje sędziego na pewno miały wpływ na ten wynik, nie ma co owijać bawełnę, dwa spalone, czerwona kartka, u mnie też nie było spalonego, jak szedłem 1-1, więc tych błędów chyba było zbyt dużo, jak na ten etap Ligi Mistrzów. I rację ma Robert Lewandowski. Czas chyba na powtórki i tym tematem zajmie się Michał Gąsiorowski. No, od dawna o tym mówimy, cały świat piłkarski o tym mówi. Kropla drąży skałę. Już coraz częściej te powtórki są wprowadzane. Ostatnio okazało się, że finał Pucharu Portugalii będzie odbywał się właśnie z powtórkami wideo, także kropla drąży skałę i w końcu się to uda. Wrócimy także do sukcesów naszych kolarzy, zarówno na torze, jak i na szosie. Gościem będzie dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Andrzej Piątek, a Monika Sułkowska opowie, jak wygląda sytuacja na półmetku Mistrzostw Świata w snukerze. Jan Pachlowski wnikliwie oceni zaś pierwsze mecze fazy play-off w NBA. Zajrzymy także na Torwar, gdzie kończą się Mistrzostwa Europy w judo. A na koniec tradycyjnie w naszym programie Ligi Europejskie. No proszę Państwa, dzisiaj o 20.45 Grand Derby d'Europa Real kontra Barcelona. A jeśli chodzi o puchary, to ty masz podgląd, co dzieje się w tej chwili w półfinale Pucharu Anglii. Pucharu Anglii, tak jest. Arsenal gra z Manchesterem City. Mamy 53. minutę tego spotkania i mamy też remis 0-0. Lepszy z tego pojedynku zagra w finale z Chelsea, która wczoraj 4-2 wygrała z Tottenhamem. I teraz proszę Państwa, przegląd informacji. Zaczniemy niestety od informacji, która bardzo nas niepokoi. Jest bardzo smutna. Tomasz Golob miał poważny wypadek podczas motocrossowych zawodów w Chełmnie. Znakomity żużlowiec, jeden z najbardziej utytułowanych w historii naszego speedwaya, stracił kontrolę nad motocyklem podczas treningu. Po upadku Golob z urazem głowy i kręgosłupa został przewieziony do miejscowego szpitala, po czym helikopterem odtransportowano go do szpitala w Bydgoszczy, gdzie trwa operacja. Tomek jest w tej chwili operowany, także nie powiem jakby ostatecznej diagnozy, natomiast ma uszkodzony, złamany krąg TH7 i uszkodzony rdzeń kręgowy. Także no zobaczymy po zabiegu na temat jego stanu zdrowia. Mówił dr Rybacki. Jeżeli lekarze opublikują komunikat, to o stanie zdrowia Goloba natychmiast Państwa o tym poinformujemy. Artur Kozłowski był trzeci w Orlen Warsaw Maratonie w Warszawie. Polak miał czas 2 godziny, 12 minut i 38 sekund. Tym samym zapewnił sobie tytuł mistrza Polski w maratonie. Wygrał Kenijczyk Felix Kimutai, który dystans 42 km pokonał w 2 godziny, 10 minut i 34 setne sekundy. Nie, i 34 sekundy. Sekundy, bez przesadziłem setnymi. Drugie miejsce dla jego rodaka Aleksa Sekwo, który stracił do zwycięzcy minutę i 27 sekund. Myślę, że trzecie miejsce Polaka w tym gronie przyznaczy to. Mity wynik Artura Kozłowskiego. A jak było wśród kobiet? Wśród kobiet zwyciężyła Białorusinka Anastazja Iwanowa z czasem 2 godziny 28 minut i 44 sekundy. Druga na mecie Izabela Trzaskalska straciła do najlepszej minuty i 12 sekund. Teraz kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma była trzecia w kolarskim wyścigu Liège-Bostoń-Liège. Polka straciła do zwyciężczyni, Holenderki Ami van der Breggen, 19 sekund. A dosłownie kilkanaście minut temu zakończył się ten wyścig w rywalizacji mężczyzn. Wygrał Hiszpan Alejandro Valverde, ale uwaga, Michał Kwiatkowski znowu pokazał się z dobrej strony. Był trzeci. Ale Rafał nie miał Majka, zadowolonej miny. No, zadowolony nie był, ale ja sądzę, że cały czas widać, że jest zdań, w czubie. Bez dwóch zdań. Rafał Majka, 10. Tomasz Hamera został prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Podczas sejmiku sprawozdawczo-wyborczego w Warszawie otrzymał 56 głosów, a na jego rywala Wiesława Kaczmarka, który sprawował władzę w PZZ przez ostatnich 16 lat, głosowało 36 delegatów. Wiceprezesem został Mateusz Kusznierewicz. Dodajmy, że wczoraj ponownie na stanowisko prezesa PKOL-u wybrano Andrzeja Kraśnickiego. Arkadiusz Milik wraca do gry. Dziś strzelił gola dla Napoli, które zremisowało na wyjeździe z Sassuolo. Milik pojawił się na boisku dopiero w 81 minucie. Był wtedy stan meczu 2-1 dla gospodarzy, ale dosłownie po 3 minutach Milik strzelił gola i ustalił wynik spotkania na 2-2. Brawo Arkadiusz. Brawo Arkadiusz, brawa dla Rafaela Nadala, który po raz 10 w karierze wygrał tenisowy turniej ATP w Monte Carlo. W finale Hiszpan pokonał swojego rodaka Alberta Ramosa Vignolasa 6-1, 6-3, a Albert Ramos, przypominamy, że w trzeciej rundzie wyeliminował samego Andiego Mareja. 30-letni Nadal obronił wywalczony rok temu tytuł. I na końcu koszykówka. Ja wezmę, Krzysztof, wydanie krajowe, ty zagraniczne. Anwil Włocławek wygrał na wyjeździe z polskim Cukrem Toruń 73-69. To była 29. kolejka Ekstraklasy. Dzięki porażce z Telmetu Zielona Góra Anwil już w sobotę zapewnił sobie triumf w sezonie zasadniczym. Z kolei koszykarze Washington Wizards w trzecim meczu pierwszej rundy playoff Ligi NBA przegrali na wyjeździe z Atlanta Hawks 98-116. Jeden z najsłabszych występów w tym sezonie zanotował Marcin Gortat. Polak zdobył tylko 2 punkty i miał 8 zbiórek, ale w play-off Wizards prowadzą 2-1. To bieżące informacje, oczywiście trzymamy rękę na pulsie, państwo są z nami, już niebawem zajmiemy się Ekstraklasą, później Warsaw Marathon, ale skoro przed chwilą mówiliśmy o koszykówce amerykańskiej, to zagrajmy z najnowszej płyty Deep Purple utwór One Night in Vegas. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry utwór z tej płyty. Co tak na mnie tutaj zerkasz? Chciałeś mnie zapytać o moje zdanie na temat tego utworu? Bo jakoś nie jesteś przekonany do najnowszej płyty Deep Purple. Dzisiaj Wojciech Mann rano mówił, że też nie wzbudza u niego ogromnych entuzjazmu. Zapytajmy Adama Godlewskiego, zastępcę redaktora naczelnego tygodnika Piłka Nożna. Adam, co ty sądzisz o tym utworze? Dzień dobry. Energetyczny. I o to chodziło, żebyśmy dali naszym słuchaczom dobrą energię na początku, bo teraz będzie jak u Hitchcocka, napięcie będzie rosło. Tak jest. Podsumujemy teraz ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego. Najpierw dźwiękowa, a potem porozmawiamy o tym z zaproszonym do nas Adamem Godlewskim. No to już wiemy, kto zagra w Lotto Ekstraklasie w grupie mistrzowskiej, kto w spadkowej. Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego znaków zapytania było kilka, dlatego że wolnych miejsc w górnej połowie tabeli były tylko 3, a chętnych, żeby je obsadzić, 5. I największymi szczęściarzami wczorajszego wieczora byli piłkarze Korony. Co prawda przegrali 1-2 z Brugbetem, ale tak zwana mała tabela zdecydowała, że zakończyli sezon zasadniczy na miejscu 8, w co nie mógł uwierzyć kapitan Korony Czech Radek Dejmek. Ciężko popisać, co się działo po tym ostatnim gwizdku, bo informacja była taka, że nam właśnie to nie wystarczy ten przegrany mecz i później nagle się stadion cieszy, nagle ktoś nam mówi znowu, że jednak nie jesteśmy, no to tyle emocji, co było po tym ostatnim blisku, to w życiu nie przeżyłem jeszcze. Brugge też w górnej połówce tabeli. Ta sztuka udała się jeszcze Pogoni, która pewnie u siebie 3-1 ograła Lechię. Bohaterem meczu został wychowanek Portowców Dawid Kort, wczoraj strzelił 2 gole. No mega się cieszyłem, no bo pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło i no zawsze chciałem, żeby coś takiego miało miejsce, no i fajnie, że dzisiaj to się stało. Fajnie, że wyszliśmy do górnej ósemki, mamy w cudzysłowie taki spokój, ale żeby była jasność, no sezon dla nas się nie kończy. Ale łatwiej patrzeć na to, co dzieje się w lidze z perspektywy rzeczonej pierwszej ósemki. Na drugim biegunie jedenastki Lubina i Wisły Płock. Zagłębie zremisowało 1-1 ze Śląskiem, tak jak Wisła z Arką i cała wymieniona czwórka będzie bronić się przed spadkiem, co na górze tabeli. Sezon zasadniczy na pierwszym miejscu kończy Jagiellonia. Między innymi dzięki wygranej 1-0 z Piastem w Gliwicach. Szkoda, że to nie koniec rozgrywek. Żalił się trener Jagi Michał Probierz. Trzeba pochwalić zespół. Ja powiedziałem, w rozgrywkach całych jesteśmy mistrzem, bo z wszystkimi zespołami graliśmy i trudno coś powiedzieć. Wiadomo, że teraz zacznie się Puchar Maja i w maju się rozstrzygnie praktycznie wszystko. I jest to niesprawiedliwe, uważam bardzo, ale tak jest regulamin, trzeba grać. Tak jest, trzeba grać, tym bardziej, że po piętach Jagiellonii depcze Legia. Wczoraj wygrała przy Kałuży z Krakowią 2-1 i traci do lidera ledwie punkt. Jej trener Jacek Magiera komplementował piłkarzy za serce do gry. Brawa na pewno dla drużyny za ofiarność w polu karnym, rzucanie się pod nogi przeciwnika i zablokowanie strzału. Wygraliśmy mecz, z czego się bardzo cieszymy, bo w takim celu przyjechaliśmy do Krakowa. Kończymy rundę zasadniczą i od niedzieli zaczynamy 7 finałów, które są przed nami i walkę o Mistrzostwo Polski. Legia traci do Jagi punkt, również punkt do Legii po podziale tabeli Lech. Wczoraj 3-0 pokonał u siebie piłkarzy Ruchu. To był ostatni mecz w roli trenera niebieskich Waldemara Fornalika i posłuchajmy, co miał do powiedzenia Waldek King, jak mówią o Fornaliku przy cichej. Przegraliśmy z bardzo dobrym zespołem, taka jest prawda. Lech będzie moim zdaniem bardzo poważnym kandydatem do tytułu Mistrzostwa Polski, jeżeli utrzyma taką formę, taką dyspozycję. To ta rywalizacja będzie bardzo ciekawa. Także ja pogratulowałem chłopakom tej pierwszej połowy, bo myślę, nie wyszliśmy tylko murować, chcieliśmy grać w piłkę. Natomiast druga połowa, no to prawdopodobnie zapłaciliśmy cenę za tą pierwszą, gdzie Lech bardzo dobrze i szybko operował piłką i ona już nie była taka dobra w naszym wykonaniu. Wczoraj kopano jeszcze w Lublinie. W meczu bez większego znaczenia dla układu tabeli Łęczna 3-1 wygrała z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda walczy o tytuł, Łęczna o utrzymanie. Michał, przypomnijmy, jak w ogóle wygląda sytuacja całościowo. Jagiellonia Białystok jest liderem po pierwszej części zasadniczej sezonu. Zgromadziła 59 punktów, kiedy to się podzieli na pół. Jeden punkt się jej doda, czyli będzie miała 30 punktów. Legia Warszawa ma 58 punktów. Lech Poznań miejsce trzecie, to już pewna strata. 55 po części zasadniczej. Czwarta Lechia Gdańsk, później Wisła Kraków, Pogoń Szczecin. No i na miejscu 7-8 wspomniane przez ciebie na początku Termalika Nieciecza i Korona Kielce, które bezpośrednio stoczyły wczoraj pojedynek. I dolna połówka, Wisła Płock, Zagłębie Lubin walczyły do końca, ale ta mała tabela w zestawieniu z Koroną sprawiła, że wszystkie zespoły mając po 39 punktów właśnie w tej kolejności. Korona, Wisła i Zagłębie. Dalej Śląsk, Wrocław, Arka Gdynia, Krakowia, Ruch i na końcu Piast, Gliwice i Górnik Łęczna, ale różnice, proszę Państwa, są minimalne. Zatem wszystko przed nami. 7 kolejnych spotkań zdecyduje o tym, kto pozostanie w lidze i kto walczyć będzie w europejskich pucharach. I teraz patrzę w oczy Adamowi, szukając emocji, które widzę, ale zanim dopuścimy Cię do głosu, Adam, informacja dla naszych słuchaczy. Jest zmiana wyników w półfinale Pucharu Anglii. Manchester City przed chwilą Sergio Aguero strzelił gola i w 66. minucie prowadzi Manchester 1-0 z Arsenalem. To co, pierwsze pytanie do Adama oczywiście potwierdzi, że największymi szczęściarzami tej ostatniej kolejki są piłkarze Korony Kielce. Znaczy nie tylko Korony, bo tak naprawdę było 5 zespołów, które walczyły o 3 miejsca w grupie mistrzowskiej. Te szczęśliwe losy wyciągnęli też zawodnicy Pogoni Szczecin i Brugge Termaliki. Tam ci wygrali, a Korona przerżnęła. Mówiąc kolokwialnie. Przerżnęła i Kielce zostały miastem partnerskim Płocka. Bo to, no tylko, to wygląda. Tylko dzięki karnemu wykorzystanemu przez Kantę w 95. minucie. Teraz popatrzcie, panowie. Jest tyle dyskusji, czy to jest właściwy system rozgrywek, niewłaściwy system rozgrywek. Natomiast te emocje, które wczoraj przeżywaliśmy do 95. minuty, rekompensują. Nie oszukujmy się. Nasza liga nie jest topową w Europie. Natomiast to, że mamy nieklasyczny, udziwniony system rozgrywek, oczywiście nie podoba się na przykład Michałowi Probierzowi, ale z perspektywy kibica daje dwie kulminacje w sezonie. I ta wczoraj była niezwykle emocjonująca. W ogóle nie ma takich pieniędzy, za które chciałbym się znaleźć w skórze piłkarzy Wisły Płock i Zagłębia Lubin. Ja przypomnę, co było w zeszłym roku. Było zamieszanie. Pod Beskidzie Bielsko-Biała było bodaj niespełna 24 godziny w grupie mistrzowskiej, potem znalazło się na czele grupy spadkowej i z hukiem poleciało do pierwszej ligi. To prawda. To nie jest łatwo przestawić się. Wiadomo, że ze piłkarze... Z dziewiątego miejsca można też spaść rzeczywiście do pierwszej ligi. Nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy ma się apetyt na to, żeby rywalizować o miejsce na pudle, o udział w europejskich pucharach, a nagle trzeba się bronić przed spadkiem. Mm-hmm. I tak jak podobają mi się emocje, które są generowane przez obecną formułę rozgrywek, tak widzę, że nie do końca jest to system sprawiedliwy, bo na przykład Jagiellonia po tym sezonie zasadniczym miała 15 punktów przewagi nad Wisłą, ale to wczoraj. Dzisiaj ma tylko 8. Ale to jest to spłaszczenie poprzez podzielenie punktów na połowę. Każdy to ma. Czyli ta sprawiedliwość tnie równo każdego. To znaczy, ale najmocniej tracą ci, którzy najsumienniej pracowali w tym sezonie zasadniczym. Natomiast, słuchajcie, nie wierzę Michałowi Probierzowi. Im bardziej Michał narzeka, im bardziej krytykuje to wszystko, tym mniej mu wierzę. To jest stary cwaniak, gracz w ogóle bardzo dobrze przygotowany do rozgrywania swojej partii. On już poustawiał sędziów, już wziął całą odpowiedzialność na siebie i ja dzisiaj stawiam tezę, że to Jagiellonia, mimo tego, że nie ma tak dużego budżetu jak Legia, nie ma nawet tak liczebnej kadry, to Jagiellonia jest głównym faworytem do tytułu. Czwórka tak muszkieterów, można by powiedzieć. To jest twoje zdanie, tak? Nie Legia, nie Lech, tylko Jagiellonia. Ale jeszcze Lechia. Właśnie chciałem powiedzieć panowie, żebyśmy byli sprawiedliwi. Ale Lechia są cztery zespoły, no zaraz, ale spłaszczyła się w tej chwili ta góra i moim zdaniem ale od Jagiellonii do Lechii wszystko jest możliwe. Ale spłaszczyła się też dyspozycja Lechii w ostatnim czasie. Zgadzam się tutaj też z Michałem, że wszystko jest możliwe, że Lechi też bym nie wykluczał. Natomiast nie zapominajcie o tym, że teraz rozpoczyna się szaleństwo. Puchar Maja, jak to mówi złośliwie Michał Probierz. Mecze będą rozgrywane bardzo, bardzo gęsto. Ten terminarz jest bardzo mocno poutykany i trzeba mieć z jednej strony szeroką kadrę, bo kontuzje, bo kartki mogą bardzo szybko zdziesiątkować każdy zespół, a zwłaszcza ten, który ma bazuje na tej podstawowej 11 czy szerzej 16, bo tych zawodników trzeba mieć więcej, ale też trzeba mieć doświadczenie z pozycji szkoleniowca, jak w takim maratonie sobie radzić, jak regenerować piłkarzy. Trzeba przez to przejść, a przypominam, że 2 lata temu Michał Probierz był o krok od tego, żeby jednak wygrać ligę. Wtedy pamiętny mecz przy Łazienkowskiej. No, błędy, mocne kontrowersje, dwa błędy sędziego, oba na niekorzyść Jagiellonii. To prawda. Gdyby nie było tych kontrowersji, prawdopodobnie to Jaga wówczas świętowałaby mistrzostwo. Nie ma co wracać. To było minęło, błędy sędziowskie są wkalkulowane. Zresztą w Polsce i tak kontrowersji jest mniej niż na tym największym poziomie. Natomiast Probierz jest na pewno bogatszy o tamte przypadki. On wie, z czym to się je. I Jagiellonia będzie grała z Legią u siebie. O właśnie, chciałem o to zapytać. Bo jeśli dobrze rozumiem, Jagiellonia jako numer 1 podejmie u siebie numer 2. Legię i Lecha, z tego co pamiętam. Jagiellonia zdobyła małe mistrzostwo, ale to nie oznacza, że na pewno będzie reprezentowała Polskę w europejskich pucharach. Trzeba niestety dograć te 7 kolejek, natomiast wygrała rozstawienie. I to jest to, co jest stawką. Może trochę za mało pomysłodawcy w za mały sposób nagradzają tego, który wygrywa sezon zasadniczy, no ale jakby wszyscy wiedzą, na co się piszą już przed startem rozgrywek, co oczywiście nie wszystkim musi się podobać, natomiast ja się zastanawiam, jakie będą ostateczne decyzje, bo już wiadomo, że ten system ESA Formuła 37 zostaje na przyszły rok, tylko pytanie, czy będą dzielone punkty. Bo nawet Zbigniew Boniek, który dzisiaj jest głównym krytykiem systemu ESA 37, 3 lata temu powiedział: jeżeli ma być ESA 37, jeżeli w ogóle to ma sens, to tylko z podziałem punktów. Więc pytanie, czy tak poglądy prezesa PZPN wyewoluowały, czy po prostu zmienia się koniunktura? To dziwne, że my pod koniec kwietnia jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało. To znaczy, wiadomo już, że będzie ale 37 kolejek, tylko no właśnie, ale nie ma nie decyzji wiem, jeszcze. Czy dzielimy, czy nie dzielimy punktów. Spróbujmy, Adam, wobec tego zapytać ciebie o taką rzecz. Najlepsza drużyna według ciebie tego pierwszej części zasadniczej, czyli plusy i rozczarowania. Na pewno największym plusem jest Jagiellonia. To jest klub, który ma budżet na poziomie 18 milionów. Jeżeli zestawimy to z Legią Warszawa, która ma ponad 200, no to pokazanie, fakt, że to Jagiellonia wskazała plecy takiemu hegemonowi, jest naprawdę wydarzeniem bez precedensu. Nawet jeżeli jeszcze mamy przed sobą 7 kolejek, to jest doświadczenie Probierza, to jest świetnie zorganizowany zespół, to jest Sheridan, który nawet w momencie, kiedy brakuje na boisku Wasiliewa, potrafi być taką osobowością, potrafi być liderem, także... Wczoraj pięknie zawisł w powietrzu i strzelił głową. Ale nawet te transfery, to widać dojrzałość. Ja będę ściskał mocno kciuki za Jagiellonię, bo to jest zespół z potencjałem, jeżeli tam nie będzie jakichś nerwowych ruchów, zespół taki, który obok Legii i Lecha może grać w europejskich pucharach. A prawda jest taka, że no to jest najważniejszy sprawdzian, który rokrocznie, nie licząc Legii Warszawa, nasze kluby oblewają. Jeżeli chodzi o rozczarowanie, to niech zgadnę. Zagłębie Lubin. Zgadłeś. 100%. Jestem zaskoczony, dlatego że akurat Piotr Stokowiec bardzo długo nie zgadzał się z tezą Michała Probierza, że występ w pucharach musi oznaczać dla polskiego klubu pocałunek śmierci. Świetnie Zagłębie pokonywało kolejne rundy, ostatecznie nie zdołało zakwalifikować się do rozgrywek grupowych, ale niewiele zabrakło i wydawało się, że Piotr Stokowiec ma wszystko pod kontrolą, że to Zagłębie budowane wokół Filipa Starzyńskiego to jest taki zespół, który już na trwałe awansował do ligowej czołówki, ale wiosną się niestety to wszystko posypało. Bardziej byłoby to zrozumiałe, wytłumaczalne, gdyby Zagłębie grał kiepską piłkę jesienią, tak jak pozostali pucharowicze. Natomiast tak, to jest największe zaskoczenie in minus, chociaż fakt, że aż 3 zespoły, które reprezentowały ekstraklasę w europejskich pucharach, znalazły się w grupie spadkowej, wicemistrz na przedostatnim miejscu, to też musi dawać do myślenia, bo to chyba nie jest kwestia, to na pewno nie jest kwestia kształtu rozgrywek, tylko terminarza. Nasi piłkarze tak naprawdę nie mają kiedy solidnie odpocząć, a jeżeli latem to są tylko 2 tygodnie, to potem nie ma przypadku w tym, że Piast, Krakowia i Zagłębie nie bronią w tym tej wiosny pozycji sprzed roku, tylko bronią się przed spadkiem. Adam, muszę cię jeszcze zapytać na koniec o Waldemara Fornalika, o jego rezygnację z trenowania piłkarzy Ruchu. Co tam się musiało wydarzyć, skoro pan Waldemar, człowiek instytucja przy cichej, rezygnuje? Na razie wszystko jest owiane tajemnicą, natomiast musi się dziać gorzej niż źle. Jeżeli facet... On wszystko wytrzymywał. Jeżeli facet, o którym się mówi, że ma niebieską krew, tak jest związany z ruchem, rezygnuje, to rezygnuje za 5-12. Nie mają szczęścia niebiescy do działaczy, do właścicieli. To jest niezwykle schorowany organizm. Życzę oczywiście... Będzie go reanimował Krzysztof Warzycha, legenda klubu, swoją drogą. Życzę wielokrotnemu mistrzowi Polski, czyli Ruchowi, życzę Krzysztofowi Warzysze, aczkolwiek był to wybitny piłkarz, natomiast doświadczenie trenerskie ma jeszcze mizerne. Tak jak Jacek Magiera. No, chyba jakoś sobie radzi. Chyba trochę mniej, jeszcze jednak Jacek Magiera z bardzo blisko obserwował kolejnych pierwszych szkoleniowców Legii. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby niestety koniec dla niebieskich był taki, jak chociażby dla również mocno zadłużonego Górnika Zabrze w poprzednim sezonie, bo tak naprawdę na pożyczkach za daleko się nie zajedzie. Nie oszuka się praw ekonomii. Adam Godlewski, piłka nożna. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas. Zatem mamy 4 muszkieterów: Jagiellonia, Legia, Lech, Lechia. Ktoś będzie mistrzem Polski. Ja mi się wydaje, że Kolejosz pokaże pazur. No ale nie gdybajmy. Nie, ale to dobrze, sposób. Że mamy różnych faworytów. Tak, będziemy się pięknie różnić. Za chwilę Monika Sułkowska i zastanowimy się, czy Zaksa już może cieszyć się z Mistrzostwa Polski w siatkówce. Let the spirit move you. Let the spirit soothe you. Let the spirit now yo. In this genuine, most distinguished, pepper format, linguistics, mystic in one's approximation, glorified V-star, my formation. It's my duty to the declaration. Word power inside my decoration. I don't matter, get to tone, go on, go get things. Man, I'm on a bit so steady, we set things. Ordered lead, the ordered B. The tenement sent with the sword for D. Sound clashing, the rest in the crew. Simply done by the things we do. Grown men sit in the train, study the zen. Real, we feel, rewind, we come again. Ever more bouncy, no need to re-announce me. Try and they try, but they just can't denounce me. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. So that leaves my pen. Let the spirit know you. Holy Ghost get mad with them. Let the spirit move you. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. So that leaves my pen. Dobra wiadomość dla kibiców Arsenalu, zmiana wyniku, 77 minuta w tej chwili jest 1-1, bramkę wyrównującą strzelił Monreal, 1-1 w meczu Arsenal Manchester City. And that necessity be of the utmost importance. Applied with that urgency. The we, the us, the I and the T. Set for motion, we shall be freed. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. So that leaves my pen. Let the spirit know you. Rapował Ruth Smanuwa, to ulubiony wykonawca i mój, i Moniki Sułkowskiej, która właśnie pojawiła się w studiu i będzie opowiadała o siatkówce, bo w Orlen Lidze pań już wszystko jasne, jeżeli chodzi o Plus Ligę, to wszystko się wyjaśni dziś, późnym wieczorem. Rzeczywiście w siatkówce sezon ligowy i pań i panów już prawie za nami. W Orlen Lidze kobiet medale rozdane, złoto po raz czwarty z rzędu zdobyły zawodniczki Chemika Police. A w finale rozgrywanym jak całe siatkarskie playoffy systemem mecz i rewanż plus ewentualnie złoty set, dwa razy pokonały Grot Budowlany Łódź, najpierw 3-0, a w rewanżu 3-1. Jestem na pewno zmęczona tym sezonem. Obolała, ale też szczęśliwa, że mogłyśmy zawiesić te złote medale tutaj przy naszej wspaniałej publiczności. Oczywiście, że chodziło o zwycięstwo. Wiedziałyśmy, że trzeba, jeżeli mamy zawiesić złote medale i mieć dobre humory, trzeba po prostu wygrać mecz. Aczkolwiek no, po dwóch setach nie ukrywam, gdzieś to powietrze troszeczkę zeszło, ale cieszę się, że dziewczyny, które też dostały szansę gry, wyszły na boisko i dokończyły za nas tą robotę. Tak mówiła zmęczona, ale zadowolona Anna Werblińska. Tylko dwóch setów potrzebuje dziś także Zaksa Kędzierzyn-Koźle, żeby obronić tytuł w finale Plus Ligi. Pierwsze spotkanie z PGS Krom Bełchatów wygrała zaskakująco łatwo, 3-0, opowiada Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Byłam trochę zaskoczona wynikiem tego pierwszego meczu finałowego, też ze względu na to, że w skrze Bełchatów na koniec Bartek Kurek jako przejmujący rozkręcił się na maksa. To Zaksa zawsze gra na maksa, ale tym razem to Bartek Kurek zagrał na maksa i dlatego byłam przekonana, że ten rozkręcony Kurek pozwoli skrze naprawdę sięgnąć po Mistrzostwo Polski w tym sezonie. I kto wie, jakby się może potoczyły losy tego pierwszego meczu finałowego, bo tam w końcówce pierwszego seta skra prowadziła 23-22, Karol Kłos nie wykorzystał jakiejś sytuacyjnej piłki, później Zaksa za chwilę wygrała na przewagi i potem dokończyła cały mecz. Również Mateusz Bieniek, środkowy Zaksy, podkreślał, że pierwszy set tego spotkania był kluczowy. Wiedzieliśmy, że skra ruszy na nas bardzo odważnie, będzie im dużo wychodziło, ale jeśli przetrzymamy ten pierwszy szturm, później będzie nam się dużo łatwiej z nimi grało. No i rzeczywiście tak było, udało nam się szczęśliwie tego pierwszego seta wygrać. Później już było łatwo, a udało nam się wszystkim utrzymać koncentrację w pozostałych partiach i nie schodziliśmy poniżej pewnego poziomu. Drugi trener Skry, Krzysztof Stelmach, uważa natomiast, że drużyna z Bełchatowa musi popracować przede wszystkim nad atakiem. Nie było siły w ataku na skrzydłach. I na lewym, i na prawym skrzydle, także mając takiego przeciwnika po drugiej stronie, ciężko wygrać mecz. Zaczęliśmy dobrze, tylko że seta na set, czym dłużej graliśmy, to coraz gorzej to wyglądało. Czy uda się Skrze poprawić atak i inne elementy? Dowiemy się dziś wieczorem. Rewanż o 20:30. Zaksa, tak jak mówiłam, potrzebuje tylko dwóch setów do zwycięstwa, co tworzy w tym sezonie sytuacje, w których wszystko jest wiadomo, ale mecz trwa. Dlatego nowy system rozgrywania playoffów jest krytykowany. Przy wygranej za 3 punkty przez jeden zespół w pierwszym meczu, w drugim po dwóch setach może być wszystko wiadomo. I jeszcze myślę, że po obiedy, jeśli to są dwa sety, po których wszystko wiadomo, w momencie, kiedy robi się 2-2, ale kiedy jest już 2-0, drużyna jest mistrzem Polski, a na przykład mecz skończy się po tiebreaku, to jest to jednak jakieś wypaczenie całej tej ideologii i ogólnie takiego, myślę, jakiejś atmosfery radości tego, że po końcowym gwizdku, po końcowej piłce, po ostatniej bramce na przykład wszyscy wpadają na boisko. Jest ta wielka euforia, niczym nie przerwana, niczym nie zakłócona. A tutaj tak naprawdę na 10-minutowej przerwie w szatni być może już by wystrzeliły szampany, ale jeszcze nie mogą, bo wszyscy wiedzą, że muszą wrócić i dokończyć to spotkanie. Z drugiej strony sprawia to, że sezon ligowy jest trochę krótszy, więc ci zawodnicy, którzy będą grali w kadrze, zaczynają już w zasadzie za niecałe 2 tygodnie. Będą mieli nieco więcej czasu na odpoczynek, a na to narzekali w latach poprzednich, więc ma to swoje plusy i minusy, ale mówi się o tym, że te play-offy powinny być robione systemem do 2 wygranych, czyli no, nie złoty set, tylko jeszcze ten drugi mecz. Dodam, że za chwilę, w zasadzie teraz rozpoczyna się drugi mecz o 3. miejsce w Lidze Panów, a Sekoresowia Rzeszów z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy mecz Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1. Jeśli chodzi o to spotkanie dzisiaj w Kędzierzynie-Koźlu, myślę, że podobnie jak w Łodzi, decydujący będzie pierwszy set, prawda? To co mówił Bieniek. Spieraliśmy się przed programem, czy jeszcze w ogóle Skra ma jakiekolwiek szanse. My uważamy, że raczej nie, natomiast Monika tu uważa, że są szanse. Jeżeli na przykład Skra wygra pierwszy set i będzie prowadziła, to zrobi się temperatura i wszystko będzie możliwe. Jeśli Zaksa wygra pierwszy set, to moim zdaniem po mamy ptokach. Sprawę po ptokach, jak mówią na Śląsku. Monika, zakręcony, to dziękujemy. Będzie zakręcony kurek. Tak. Monika powróci do nas, proszę Państwa, bo dziś jeszcze o mistrzostwach świata snukerze. Co się dzieje w tym meczu Manchester City z Arsenalem? Manchester atakuje, to półfinał Pucharu Anglii. Przed chwilą słupek dla City, teraz strzał głową i poprzeczka. Także zdecydowanie bliżej zwycięstwa City, ale mecz trwa i na razie mamy remis 1-1. Proszę Państwa, już mniej więcej 18 minut do godziny 18, a my musimy się spieszyć. I założyć buty biegowe. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Za nami Narodowe Święto Sportu, oczywiście przede wszystkim związane z bieganiem. Wczoraj tuż obok Trójki na warszawskiej Agrykoli i w Łazienkach odbył się nasz marszobieg Biegam, bo lubię. I od tego zaczynamy sprawozdanie z tej 2-dniowej imprezy. Angelika. Ania. A pan? Zbyszek. A młody człowiek? Janek? Tak. Nic nie będzie mówił. Jak wam się to dzisiaj podobało? Dziewczyny najpierw? Bardzo nam się podobało. My jesteśmy w ogóle fankami i Bebela, i Trójki, i biegu, bo jutro biegniemy w Orlenie, także generalnie nie pierwszy raz z wami jesteśmy. Czym jest dla was Biegam, bo lubię? Jaka to jest idea? Jakby się ją wytłumaczyły? Audycja, czwartkowa w Trójce, zajęcia na stadionach w całym kraju, głównie Warszawa Polonez, dzisiaj test Coopera. Mam wrażenie, jakbym wam zapłacił za tę wypowiedź. Naprawdę, świeżo po. W ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj zrobiłam życiówkę na teście Coopera. To tak super. Na Polonezie. Tak, test Coopera. Tak, dzisiaj, w całej Polsce. A jak wam się dzisiaj tutaj biegło? Bo rozumiem, że biegłyście, a nie maszerowałyście. Oczywiście. No my rodzinnie, więc ja dzisiaj maszerowałam rodzinnie, solidarnie z mężem, który jeszcze nie biega, ale jeździ na rowerze, maszeruje i wspiera bardzo. Dzieci też lubią takie imprezy. Jaś 8 lat na hulajnodze, jeszcze nie miał odwagi na nogach. Wszystko przed Jankiem. Tak, ale bardzo nam się podobało. Koszulki, medale, atmosfera. Bardzo fajne chwile. Zdjęcia sobie właśnie robiliśmy przy Alei Trójki, tak. Radiowej Trójki. Także super. Rafał Pasieka, dyrektor wykonawczy do spraw marketingu PKN Orlen. Ile pogoda nie dopisała, to dopisali warszawiacy. Dopisały całe rodziny, dopisali najmłodsi. Bo to dla nich jest ten piknik. To dla nich jest to święto sportu. Orlen Warsaw Maraton, Narodowe Święto Biegania, zmieniło swoją formułę w Narodowe Święto Sportu. To się wiąże z zaangażowaniem Orlenu szerszym w sponsoring polskiego sportu. Ale to święto jest przede wszystkim skierowane do najmłodszych, bo to tam, w tej grupie będziemy upatrujemy przyszłe gwiazdy polskiego sportu. Tak sobie myślę, że świetną rozgrzewką był marszobieg Biegam, bo lubię. Tak, to prawda, fantastyczny komplet, 3333 uczestników i fantastyczny start. Były obecne gwiazdy polskiego sportu, bo i Anita Wodarczyk, i Piotrek Małachowski, i Oktawia Nowacka, i Marysia Andrzejczyk. Także no to też jest po to, żeby dać przykład, żeby pokazać, żeby zachęcić młodych ludzi do aktywności fizycznej, do zaangażowania się w sport. We współpracy z Radiową Trójką. To wszystko w sobotę, a dziś odbyły się dwie imprezy. Bieg na 10 km i Orlen Warsaw Marathon. Na starcie obydwu stanęło prawie 18 tysięcy uczestników. Na dyszkę porwał się kierowca Orlen Teamu Kuba Przygoński. Super, super. Taki bieg to wszystkim polecam. Amatorom, profesjonalistom, tym, co trochę biegają. Biegają raz na pół roku. Każdy powinien wystartować, spróbować swoich sił, bo tak naprawdę każdy tu jest pierwszym. Jaki czas? Czas był około 43:30, tak mi się wydaje. Dobry czas, na pewno jestem zadowolony też po tym, że wróciłem dzisiaj w nocy z samolotu. Prosto jestem tutaj, bo wczoraj byłem jeszcze w Katarze na zawodach. Mały szok termiczny przeżyłem. Szok termiczny, tak. Wczoraj jeszcze było 32 stopnie, dzisiaj jest, prawda, 5. Widzimy się na Wings for Life w Poznaniu, tak? Widzimy się na pewno na Wings for Life w Poznaniu. No tam na pewno będę chciał pobiec na pewno więcej niż dychę, powyżej 25 km chciałbym pobiec. A na królewskim dystansie maratońskim trzymaliśmy kciuki za Artura Kozłowskiego. Niespodziewanie zwyciężył w Warszawie przed rokiem. Tym razem tempo Kenijczyków wytrzymał mniej więcej do 30 km, potem stracił kontakt z Feliksem Kimutajem, który wygrał dzisiejsze zawody. Polak walczył jednak dzielnie do samego końca i zajął znakomite trzecie miejsce i jak zaraz usłyszymy, po biegu błyskawicznie opadał z sił. Artur, gratulacje to po pierwsze. Jakie wrażenia tak na gorąco po biegu? No na pewno nie było łatwo dzisiaj. Wiatr jednak też dzisiaj był dosyć dokoczliwy. Do 30 km super, później zaczęło się szarpanie Kenijczyków. Jednak była walka o przetrwanie, ale to, że dobiegłem na trzecim miejscu, dla mnie rewelacja. Także bardzo jestem zadowolony. Na 30-31 km, tam bardzo szybki kilometr w okolicach 2:50. Nie udało mi się jeszcze trzymać, no i później samemu już tak biegnie się i walczy tylko z samym sobą, już nie ma takiej motywacji. Przepraszam, ale lekko mi się kręci w głowie. Muszę usiąść chwilę. Właśnie tyle wysiłku kosztuje bieganie 42 km z małym okładem w nieco ponad 2 godziny. W 3,5, co jest też przecież świetnym rezultatem jak na amatorów, trasę pokonało tych dwóch śmiałków. Obaj kończyli w różnej kondycji. Krystian z Rybnika. Krystian, patrzę na zegarek. Dobry czas. Ile się udało wykręcić? Dobry czas. Chciałem pobić 3:30, natomiast leciałem za taką fajną dziewczyną, patrzyłem tam na plecy jej i okazało się, że zrobiłem 3:25. No mega, mega, mega wynik. Ładny kucyk, no i tak się patrzyło i biegło i tak dalej. No. Resztę samo poszło, tak jakoś się samo zrobiło. A tak zupełnie serio, to musiałeś się szykować do takiego dobrego czasu? Tak, tak. Przygotowywałem się dość długo. W zeszłym roku miałem takiego pecha, że też próbowałem łamać te 3:30. Wyszło 3:30:01. Dokładnie jedną sekundę mi zabrakło, czyli nie tą nogą zacząłem, nie tą nogą skończyłem. Tym razem wszystko dobrze zaczęte, wszystko dobrze skończone. Grzesiek. Umęczony. O, strasznie, po prostu dała mi w kość trasa, wiatr, tragedia. Ale czas dobry widzę. No nie, no czas nie? Słaby. No jak słaby? 3 z hakiem? 3:30, no. Znaczy, no dobry, niby dobry, ale miałem biec szybciej. Tu zatrzymał mnie wiatr, podpowcina, po prostu wiatr w twarz cały czas. Cały czas bry i z 4:18 zrobiło się 4:40. Jak po każdym maratonie, jedni zadowoleni, inni rozczarowani. Ale wyjaśnij, co to znaczy z 4,18, 4,40? Chodzi o, o tempie na kilometr. A, no widzisz, to ważne, żeby to zrozumieć. Duża różnica. Każdy z tych dobrze biegających już sobie liczy, no w jakim tempie musisz przebiec każdy mają kilometr. Zegarki biegowe, no jak startujesz w maratonie, biegniesz na czas, no to musisz wiedzieć, z jaką prędkością biegniesz każdy kolejny kilometr. No więc podsumowując jeszcze raz, po każdym maratonie są tacy, którzy są zadowoleni, inni mniej, ale bieganie to naprawdę kapitalna aktywność, do której namawiamy razem z Pawłem Januszewskim w Biegam, bo lubię, co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. No to teraz masz dla siebie, Pablo, Paweł i Ludziki, to co uwielbiasz. Nie tylko dla mnie, jeszcze dla jednej słuchaczki z Wrocławia, pani Zuzi. Ja też lubię. Znakomita rozmowa z Pablo Paweł w piątkowej Gazecie Stołecznej. Podaj mi rękę do 100 000 beczek naszych łez. Daj mi rękę do 100 000 beczek naszych błędów. Podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie obniżka drwi z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi, a nasza krew buzuje tuż po płótni. Między nami puste centymetry, jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i cały nowy świat. Na świadka jestem ostatnim, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. W koszykarskiej lidze NBA na dobre rozkręcają się play-offy. Dwie drużyny są jedną nogą w półfinałach konferencji i to są ubiegłoroczni finaliści. Na wschodzie w rywalizacji do 4 zwycięstw 3-0 z Indianą prowadzi Cleveland Cavaliers. Na zachodzie równie wysoko prowadzą Golden State Warriors z Portland Trail Blazers. O szczegółach Jan Pachlowski. Kawalerzyści już dziś mogą przypieczętować awans. O godzinie 19:00, zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu, rozpocznie się ich czwarty pojedynek z Indianą. Zawodnicy Cleveland, pomimo że pewnie prowadzą, to nie są w najlepszej dyspozycji. Pojedynki Pacers na swoją korzyść rozstrzygają dopiero w samych końcówkach. Na zachodzie wicemistrzowie NBA koszykarze Golden State Warriors. Minionej nocy spotkanie z Portland musieli radzić sobie bez chorego trenera Stepha Kerra. Zastąpił go asystent Mike Brown. W dalszym ciągu kontuzjowany jest natomiast Kevin Durant. W trzecim meczu zawodnicy Trail Blazers długo prowadzili z bojownikami. W pewnym momencie osiągnęli nawet 17-punktową przewagę. Końcówka należała jednak do ekipy z Kalifornii, która ostatecznie wygrała 119-113. Koszykarze Washington Wizards w trzecim meczu pierwszej rundy playoff ligi NBA przegrali na wyjeździe z Atlanta Hawks 98-116. Jeden z najsłabszych występów w tym sezonie zanotował Marcin Gortat. W następnym meczu musimy przede wszystkim lepiej zagrać w obronie. Przeanalizujemy nasze błędy na zapisie wideo. Zdecydowanie poprawić musimy także nasze podkoszowe akcje. Podsumował występ czarodziejów trener Scott Brooks. Już od samego początku spotkania gospodarze narzucili swój styl gry i pokazali, kto będzie rządził. W pewnym momencie Hawks prowadzili już nawet 38-13. Nieudany występ zaliczył Marcin Gortat podczas 28 minut gry. Polak zanotował tylko 2 punkty. Oddał na kosz 5 rzutów, z których tylko jeden był skuteczny. W serii Wizards prowadzą 2-1. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Po dwóch kolejnych zwycięstwach Chicago Bulls przegrali we własnej hali z Boston Celtics 87-104. Poczynania byków śledzi chicagowski dziennikarz Łukasz Dudka. Bulls zagrali w piątek bez Rajona Rondo, który z powodu kontuzji prawego kciuka nie będzie mógł najprawdopodobniej pojawić się na parkiecie do końca serii z Bostonem. Rondo w dwóch pierwszych meczach doskonale rozdzielał piłki i scalał grę całej drużyny. W meczu numer 3 grający w jego miejsce Jerian Grant i Michael Carter-Williams skończyli mecz z dorobkiem 3 asyst i 7 strat. Cała drużyna w fatalnej pierwszej kwarcie miała na koncie tylko jedną asystę, a w całym meczu wszyscy gracze Bulls nazbierali ich zaledwie 14. Tyle samo, ile sam Rondo zaliczył w meczu numer 2. Dziś kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami. Pasjonujące spotkanie obejrzeli kibice Memphis. W sezonie zasadniczym Spurs ani razu nie wygrali na parkiecie rywala. Jak na razie nie znajdują również sposobu na Grizzlies na ich parkiecie w playoffach. Minionej nocy wynik oscylował w okolicach remisu. Tak było po 48 minutach spotkania w dogrywce. Decydujące punkty o wygranej 110-108 na niecałą sekundę przed końcową syreną zdobył Marc Gasol. Znalazłem pod koszem lukę pomiędzy zawodnikami San Antonio i wiedziałem, jak to wykorzystać i jak dobrze rzucić, komentował na gorąco Gasol. W serii Toronto z Milwaukee mamy remis 2-2, a LA Clippers prowadzą z Utah Jazz 2-1. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. To jeszcze na zakończenie szybko koszykówkę. Test za oceanu zastąpimy na judo. W hali Torwaru zakończyły się dziś Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie, w której rywale szarpią się za kimona. Jak wypadli Polacy, sprawdzał Krzysztof Kuzak. Srebrny medal w drużynowym turnieju kobiet, piąte miejsce Katarzyny Kłys i Macieja Sarnackiego indywidualnie, to osiągnięcia reprezentantów Polski w zakończonych dziś w Warszawie Mistrzostwach Europy w judo. Rok temu było złoto w drużynie kobiet, brąz mężczyzn i brąz indywidualnie Piotra Kuczery. Katarzyna Kłys turniejem w Warszawie zakończyła sportową karierę. Dwukrotna wicemistrzyni Europy i brązowa medalistka Mistrzostw Świata żałuje, że nie udało się jej zdobyć medalu Igrzysk Olimpijskich. Próbowała 3 razy w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. Kariera bogata, nie udało się mi tego najcenniejszego medalu zdobyć. Próbowałam parę razy i do Tokio jest daleko. Czy jest mi smutno? Po Igrzyskach już wiedziałam, że już się żegnam z tą karierą, więc smutno na pewno będzie pewnie dopiero za jakiś czas, bo teraz były mocne kampy, gdzie dostałam w kozi, to już jakby mi wtedy spytać, to wie, że nie będzie smutno. Pewnie jak odpocznę trochę, to znowu zacznę oglądać te turnieje, rywalki, z którymi się biłam, ale mam już te 31 lat, gdzieś tam myślę o rodzeństwie dla naszego synka i 4 lata to zdecydowanie za długo, a logistyka z dwoma to też by było ciężko, więc myślę, że to jest najlepszy i odpowiedni moment. W sobotę blisko medalu był Maciej Sarnacki w kategorii powyżej 100 kg, ale w półfinale przegrał z Gruzinem Adamem Okruaszwilim, a o brąz z Czechem Lukaszem Krpalkiem, mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro, ale w kategorii do 100 kg. Bardzo wymagający zawodnik, przytył już pewnie z 15 kg od igrzysk, także jest tylko lżejszy, bo ode mnie o jakieś 10 kg. Nie ma wstydu, Łukasz to świetny zawodnik, świetny technicznie, bardzo silny. Duża wytrzymałość, naprawdę. No muszę przyznać, że byłem słabszy od niego tego dnia i nic nie poradzę. Naszym ostatnim mistrzem Europy pozostaje więc Robert Krawczyk, który wywalczył złoto 10 lat temu w Belgradzie. Od kilku lat pracuje z sukcesami z reprezentantami Belgii. Jak ocenia występy Polaków na ostatnich imprezach rangi mistrzowskiej? Do pewnego momentu wszystko jest super, mamy wyniki i później ten ostatni etap w szkoleniu gdzieś nam umyka. Ta specjalizacja gdzieś nam umyka, gdzie na zachodzie mogę powiedzieć, że to jest wszystko odwrotnie. Jeżeli tam ktoś już jest na pewnym etapie, to obchodzi się z nim jak z jajkiem przysłowiowo. I skupia się na tych osobach swoją uwagę w 100%. W pracy na macie, w pracy na siłowni, na stadionie i w przygotowaniu tym taktycznym. I w tym taktycznym chyba najbardziej. Do taktyki polskich judoków zastrzeżenia ma także mistrz olimpijski z Atlanty Paweł Nastula. Nasi zawodnicy muszą zacząć rzucać, próbować rzucać, a nie liczyć na kary, tak? Bo to się mści. Liczymy, że przeciwnik dostanie trzecią karę, czyli Hansa Kumaka, to się okazuje, że przeciwnik nas rzuca na Wazari, tak? Albo na Ipon. Tu trzeba odrobić lekcję, no i trochę zmienić podejście do walki. I to jak najszybciej, bo we wrześniu w Budapeszcie odbędą się Mistrzostwa Świata, a za 3 lata Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czasu naprawdę pozostaje niewiele, a na medal Igrzysk Olimpijskich w tej pięknej dyscyplinie czekamy od 1996 roku. To był Krzysztof Kuzak, który podsumował dla Państwa niedobre dla Polaków Mistrzostwa Europy w judo. Na Wembley rozpoczęła się dogrywka Arsenal-Manchester City 1-1 w półfinale Pucharu Anglii. I kończymy pierwszą godzinę naszej audycji, a w drugiej m.in. boks, kolarstwo, snooker i kontrowersje związane z powtórkami wideo w świecie futbolu. Zapraszamy do reklamy.